در بیان آن که حکما گویند آدمی عالم سقراست و حکمای الهی گویند آدمی عالم کبراست، زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت آدمی موصول بود. پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنی عالم اکبر تویی. ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر؟ پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش ولاد. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشند در زیر لوا. بهر این فرموده است آن زو فنون، رمز نحن الآخرون السابقون. گر به صورت من ز آدم زاده‌ام، من به معنی جد جد افتاده‌ام. که از برای من بودش سجده ملک، و از پی من رفت بر هفتم فلک. پس ز من زایی در معنی پدر، پس ز میوه زاد در معنی شجر. اول فکر آخر آمد در عمل، خاص فکری کو بود وصف ازل. حاصلا در یک زمان از آسمان، می رود می آیدی در کاروان. نیست بر این کاروان این ره دراز، کی مفاز زفت آید با مفاز. دل به کعبه می رود در هر زمان، جسم طبع دل بگیرد زمتنان. این دراز و کوتهی مر جسم راست، چه دراز و کوته آنجا که خداست. چون خدا مر جسم را تبدیل کرد، رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد. صد امید است این زمان بردار گام، عاشقانه ای فتا خندل کلام. گرچه پیله چشم بر هم میزنی، در سفینه خفته‌ای ره میکنی.